Polgártársak. Alig ha tőlem kell akármelyikötöknek is megtudnia, hogy nagyon nagy hiba bármit is elhinni Orbán Viktornak. Az itt és most szóban forgó ügy kapcsán konkrétan hiba elhinni, hogy Orbán Viktor bármennyire is érdekli a hazai drogkrízis, amely a designer drogok fekete kereskedelme nyomán a keleti ország részben élő magyarok tömegének zombi vágyalázását okozza. Orbán Viktor még a közegészségügy és a közoktatás sorsát is az egykori rendőrfőnök, jelenlegi belügyminiszter Pintér Sándor kaszárnya parancsnok gondjaira bízza. Ha Orbán Viktor tényleg annyira érdekli a hazai droghelyzet, amennyire demózza ezt, akkor miért kellett másfél évtizedet várnia a probléma észlelésére? Orbán Viktor választói a megnevezett krízist a drogrossz mentális színvonalán értelmezik. Úgyhogy ez egy ideális téma, amelynek kapcsán Orbán épp elfoglalja a választói szemében vonzó pozíciót. Azt hazudja, hogy megvédi a magyarok gyermekeit a herbáltól, amellyel szemben a libernyákok ajánlata nyilván az, hogy kábítószerfüggő junkie roncsokat csinálnak a Fidesz szavazók unokáiból. Nincs semmi új ebben a szemfényvesztésben. Orbán újra meg újra talál egy olyan ügyet, amelynek a mentén úgy oszthatja két szemben álló csoportra a magyar társadalmat, hogy a nagyobb fele mögötte maradjon. Orbán Viktor megpróbálta ezt a cigányokkal, meg a homoszexuálisokkal kapcsolatban is, de egyik se jött be. Utóbbi kapcsán 350 ezer demonstráló üzente meg Orbánnak, hogy Budapestnek nem diktálhat és Budapestet nem fegyelmezheti, mert nem az uradalma többé. Tematizálási kényszerében Orbán kiáll a drogügyi biztos a Horváth László mellé, és bármiféle árnyalatot mellőzve elmagyarázza, hogy a drog elemészti a felhasználóit, de hála a magyarok istenének, itt van a nemzet két jótevője, Orbán Viktor és a pálinka. Ez a tematika két okból is hasznos. Egyrészt Orbán Viktor diktálja vele a közbeszédet, másrészt politikai fegyverként használja fel. Mi másként lehetne értelmezni azt, amikor a magyar miniszterelnök meghirdeti a vidék megmentését a herbáltól, de valahogy nem a vidéket valóban elemésztő filléres hulladékot, a mindenféle szeméttel permetezett dohányt üldözi, hanem rendőrségi osztagok jelennek meg a nemrég kormánykritikus dallal jelentkező Márta Alex lakásán, hogy egyetlen gram kokainnal tetten érjék. Micsoda fogás! Így jelzi a hatalom a macskás fadísznyarától megittasult popszcénának, hogy kussa nevük. Egy héttel később az 5. kerület szívében a Neres elit szórakozóhelyének VIP részlegén pulzusszámmérés után szállítanak tömegesen vérvizsgálatra bulizó fiatalokat. Ez az üzenet, mintha a fideszes holdudvarnak is szólna egy kicsit. Ha kihátrálnak Orbán mögül, az állampárt őket is eltapossa. Jelzem a zavarba ejtő tényt, hogy a magyar miniszterelnök bálványa és atyamestere Donald Trump a marihuána szabad kereskedelmét vallja és hirdeti. Miközben Orbán Viktor és Horváth László nem hajlandó különbséget tenni a kannabisz és a heroin között. Mi lehet a hazai állampárt álláspontja? Miért pártolja Donald Trump a törvényes kannabisz kereskedelmet? Lehet, hogy az amerikai fiatalok tömeges elpusztításában érdekelt? Vagy Donald Trumpot felvásárolta a globális háttérhatalom? Netán hülye ehhez a témához, mint a seg? Miközben Magyarország épp elsüllyed az alkoholizmusban, Orbán a pálinkára alapélelmiszerként hivatkozik, Horváth László pedig komoly pofával kijelenti, hogy a drogokkal szemben zéró tolerancia van, de az alkohol a magyar kultúra része. Különös. Az állampárt berkeiben nem nagyon használják a kultúra szót, de ha mégis, akkor a kevertet értik alatta. Az alkohol súlyos fizikai addikciót okoz, halálokok tömegének a hátterében áll, de Horváth Lászlónak a kultúra kifejezése jut róla eszébe. Nem Adiról, nem Márairól, nem Krasznahorkairól, hanem a töményről. Mit mond el Orbán Viktor Magyarországáról az, hogy 15 év teljhatalom után magyarok százezreinek egyetlen menekülő útja a nyomor mindennapjaiból, hogy bármit elszívjanak, amihez pár száz forintért hozzájutnak. Ha ez egy új jelenség, amivel Orbán rendszerének a 10-es években még nem kellett megbirkóznia, akkor mégis mi a jelenség oka? Csak nem arról van szó, hogy tömeges az elszegényedés és a kilátástalanság Kelet-Magyarországon? Érdekli ez a hatalmat? Vagy fontosabb, hogy meg legyen szövegezve a vádirat, amivel Herceg Zoltánok rács mögé zárhatók? Erről kellene az ország urainak beszélni. A magyar vidék rettenetes valóságáról. De Orbánnak és Rogánnak mindig akad egy jobb és megosztóbb ötlete, csak véletlenül se arról legyen szó, hogy miként rohasztották szét azt a Magyarországot, aminek a dobogókon és pulpituksokon dagályosan vallanak szerelmet. A hatalom feladata nem az állampolgárok üldözése, hanem a rájuk orvosok által veszélyesnek ítélt szerek kereskedelmének a szankcionálása. A hatalomnak tehát nem csak joga, de kötelessége lenne fellépni azokkal szemben, akik herbállal mérgezik a magyar vidéket, de nincs az első 1 millió feladata közt, hogy kokainozó popsztárokat vagy füvező fiatalokat vegzáljon. Ideje, hogy a magyarok síkra szálljanak és világos üzenetet küldjenek a hatalomnak. A gyerekeink nem bűnözők. Nem engedjük, hogy rácsok mögé zárják őket, csak mert könnyebb elbánni velük, mint a drogkereskedőkkel. A képlet egyszerű. Aki szereti és védelmezi a gyerekeket, az nem fenyegeti őket börtönnel, nem üldözi és nem zárja cellába őket. Ezt minden szülő érti. Ideje, hogy Orbán Viktor és Horváth László is tudomásul vegye. Üldözzék a tiltott szerek kereskedelmét, de azzal, hogy a nyugati világ széltében hosszában THC legalizálás zajlik, Magyarország meg úgy vadászik füvező fiatalokra, mintha Oroszország egyik megyéje lenne, na ezzel az abszurdummal most már betelt a pohár. Mondjuk ki hangosan, nem kérünk az ázsiai normákból, nem kérünk a társadalom megfélemlítéséből, nem kérünk a hatósági önkényből. Szolgáljanak és védjenek, ha akarnak és tudnak, de el a kezekkel a gyerekeinktől. Nem azért neveljük, hogy börtönbe zárják őket. Köszönöm a figyelmet.